وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور لیکن جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ، وہ کہے گا اے کاش کہ میری کتاب مجھ کو نہ دی جاتی، کاش یہ نامہ اعمال مجھے نظر نہ آتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، اور میں نہ جانتا ہوتا کہ یہ حساب کیا ہے، کیونکہ سارا حساب ان کے خلاف بھی جائے گا. کاش مجھے نہ بتایا جاتا حساب کتاب میرا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ فیصلہ کن ہوتی. کون؟ موت. کاش میں جو مر گیا تھا بس مر ہی جاتا، دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا اور یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا. کاش وہ موت فیصلہ کن ہوتی. ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میرا تو سارا اقتدار بھی ہلاک ہو گیا. جس طرح مال کام نہ آیا، جاہو مرتبہ اور سلطنت اور حکومت بھی میرے کام نہ آئی. آج میں اکیلا ہی یہاں سزا بھگت رہا ہوں. سلطان کا ایک معنی غلبہ اور اقتدار ہے، اسی طرح سلطان کا معنی حجت بھی ہے. افسوس میرے ہاتھ آج کوئی حجت اور دلیل نہیں جس سے میں عذاب سے بچ سکوں، یعنی نہ ہی تو دنیاوی اقتدار اور جاہ و جلال میرے کام آئے اور نہ ہی کوئی حجت بازی، کوئی دلیل. عموماً دنیا میں انسان دنیاوی اقتدار کی وجہ سے کتنا سرکش ہو جاتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ چیز کام نہ آئے گی. حکم ہوگا خذوہ، پکڑو اس کو. فغلوہ، پھر توق پہناؤ اس کو. اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈالو. ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں جھونکو اس کو. توق پہنا کے جہنم رسید کرو. اللہ تعالیٰ یہ حکم ملائکہ کو دیں گے. ثم فی سلسلتن، پھر زنجیر میں جکڑو. ذرعہا سبعون ذراعن، جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، 70 گز لمبی زنجیر. فسلکوہ، اس کو اس میں داخل کرو، زنجیروں میں باندھو اس کو، زنجیر میں پرو دو اس کو. یعنی ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو زنجیر میں ایسے جکڑو کہ دو طرف سے جب زنجیر باقی بچے تو یوں لگے جیسے اس میں پرویا گیا ہے. اب دیکھیں نا، جیسے ایک رسی کے دو سرے اگر چھوڑ کے کسی چیز کو بیچ میں باندھ لیا جائے، تو مثلا ہار کو ہی دیکھیں، ہار میں جب آپ یعنی گلے کا جو چین ہوتا ہے، اس چین کے اندر جب کوئی چیز ڈالتے ہیں تو دو طرف سے اس کے سرے آپ کے ہاتھ میں ہیں تو بیچ میں وہ چیز لٹکی ہوئی. تو انسان بھی اس زنجیر میں باندھ کے بیچ میں لٹکا دیے جائیں گے، یعنی دو طرف سے رسی ہوگی اور بیچ میں انسان لپٹا ہوا ہوگا، کہیں سے بھی بھاگ نہ سکے گا. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے بند کریلے پکائے جاتے ہیں نا، بھرے ہوئے کریلے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، کٹ لگاتے ہیں، پھر اس کے اندر سٹفنگ کر کے اوپر سے دھاگا لپیٹتے ہیں. تو دھاگے کے دو طرف جو ہوتے ہیں وہ عموماً تھوڑے تھوڑے لٹک رہے ہوتے ہیں، جس سے آپ اس کو لے کے پھر دوبارہ سارا کھول لیتے ہیں کھانے کے وقت. تو فسلکو کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے گزارو، یعنی زنجیر کے اندر اس انسان کو اس طرح رکھو کہ زنجیر میں سے گزر جائے. دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کان میں کانٹا ڈالتے ہیں نا، تو فسلکو اندر سے گزارتے ہیں، یعنی کانٹے کی ڈنڈی جیسے اندر سے گزار کے کان میں لٹکا لیتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان کے اندر سے وہ زنجیر ڈال کر انسان کو اس میں پرو دیا جائے گا. اس کی حقیقت کیا ہوگی یہ اللہ جانتا ہے، ہم تو صرف الفاظ سے ہی کچھ سمجھ سکتے ہیں. فلکا کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسرے کے اندر سے گزار دینا، پرو دینا. ثم فی سلسلت ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو داخل کر دو، پرو دو، جکڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ یہ شخص اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا، اس کی سزا کی وجہ بتائی جا رہی کہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہ لاتا تھا اور ساری خرابیوں کی جڑ یہی تھی کہ اللہ کی عظمت نہیں پہچانی تھی، کیونکہ جو شخص اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے وہ تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، وہ اپنے دل اور دماغ اور سوچوں پر بھی نظر رکھتا ہے، وہ اپنا احتساب محاسبہ خود کر سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی کچھ بھی عظمت نہ تھی. نتیجہ کیا تھا؟ یہ بندوں کے حقوق سے بھی غافل ہو گیا، کیونکہ خدا فراموشی خود فراموشی بھی ہوتی ہے، اور خود فراموشی پھر انسان کو بندگان خدا کے حقوق سے بھی فراموش کر دیتی ہے. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ، نتیجہ کیا تھا کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، یعنی دولت رکھتے ہوئے غریبوں اور مسکینوں کو دھکے دیتا تھا. تو جو شخص ایسا کرے کہ نہ مسکین اور غریب کا خود خیال کرے اور نہ ہی کسی اور کو متوجہ کرے، نہ ہی کسی اور کو اس کی طرف رغبت دلائے، ایک تو یہ نا کہ انسان خود کر سکتا ہے تو خود بھی نہ کرے، اور اگر کوئی اور کرنے لگے تو اس کو بھی روک دے، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات خود تو کرتا ہے لیکن دوسروں کو اس کی طرف توجہ نہیں دلاتا. اور دوسروں کو توجہ انسان اسی وقت دلا سکتا ہے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے. تو یہاں جرم صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ غریب مسکین کا خیال نہیں رکھتا تھا، یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، اوروں کو نہیں کہتا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو شخص حقوق العباد ادا نہیں کرتا، وہ خواہ کتنے بھی ایمان کے بلند و باگ دعوے کرے، اس کے یہ دعوے معتبر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے لازمن مخلوق سے محبت کرتے ہیں. جن کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے وہ یقینی طور پر اللہ کے بندوں کی تکلیف کو بھی جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج اس کے لیے یہاں کوئی بھی یار غمخوار نہیں، آج یہاں اس کا کوئی مخلص اور گہرا دوست نہیں. کیونکہ جو لوگ مال رکھتے ہوئے بھی بخیل ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے ساتھ کسی کو ہمدردی نہیں ہوتی. جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ان کی بھی پکڑ ہوئی، کل تک انہیں ہمارے دکھ درد کا کوئی احساس نہیں تھا. تو جب دنیا میں کوئی ان پہ ترس نہیں کھاتا تو کل آخرت قیامت کے دن ان کی کون مدد کرے گا اور انہیں کون چھڑائے گا؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، لہذا آج یہاں ان کا کوئی یار غم خوار نہیں. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور غسلین کے سوا کوئی کھانا نہیں. غسلین کیا چیز ہے؟ غسلین کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ جہنم کا کوئی درخت ہے، بعض کہتے ہیں زقوم ہی کو غسلین کہا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کی پیپ یا ان کے جسموں سے نکلنے والا خون اور بدبودار پانی ہے. اصل میں غسلین کا لفظ جو ہے نا غین سین لام سے، جیسے غسل کرنا، تو غسل کرنے کے بعد کیا نکلتا ہے؟ گندگی تو نکلتی ہے جسم سے. ناپاک اور گندی چیز کو غسالہ کہتے ہیں، دھوون. تو اہل جہنم کا کھانا غسلین کیوں ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنی دولت کو صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، دوسروں کا حق اس میں سے نہیں نکالا، جس کی وجہ سے ان کا مال نجس ہو گیا. زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ پاک کرتی ہے نا مال کو، تو جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کا مال ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مسکینوں کا حق دبائے ہوئے ہیں. اس لیے قیامت کے دن ان کو بھی ناپاک چیز کھانے کو ملے گی. اہل جہنم کے جسم جب جلیں گے، پھوڑے بنیں گے، اس میں پیپ پڑے گی، وہ پیپ جب نکلے گی تو اسی پیپ کو یہ چاٹیں گے، اسی گندگی کو کھائیں گے. لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا، انہی کو کھانا ہوگا، کیونکہ ان کے گناہ ایسے ہیں جو انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے. اور یوں لگتا ہے کہ جہنم کی گندگی کی صفائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك

يستعين بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من مسكين لا يأكله إلا الخاطئون. یہاں پر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 19 میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، کیا واقعی ہمارے کام ایسے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کسی کو دکھا سکیں؟ کہیں ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیزیں تو شامل نہیں جو گناہ کے زمرے میں آتی ہوں، آج ہم چھپ چھپ کے کر رہے ہوں، لوگوں کی نظروں سے بچ کے کر رہے ہوں، کل پھر لوگوں کو دکھائیں گے کیسے؟ جو کام آج ہم نہیں دکھا سکتے وہ کل کیسے دکھائیں گے؟ اصل دین تو وہی ہے کہ انسان کے ظاہر و باطن اور انسان کے سب کے سامنے اور تنہائی کے کاموں میں تضاد نہ ہو. ایسا نہیں کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو انسان حرام کام کرنے لگے، دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو، کہیں کچھ ہو، کہیں کچھ ہو. اور پھر آیت 28، انسان کو مال پہ کتنا مان ہوتا ہے، کتنا بھاگتا ہے انسان مال کے پیچھے، ساری زندگی کی بھاگ دوڑ اسی کے لیے تو رہ جاتی ہے، لیکن وہاں یہ بھی بیکار ہو گیا. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سکے آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں، کرنسی قبول نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ایک دو دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ نوٹ تبدیل کر دیے گئے تھے، شاید 5 روپے والا یا 10 روپے والا، یا ان کی شکل تبدیل کر دی گئی تھی. اور یہ دراصل ایک طریقہ اختیار کیا گیا تھا ان لوگوں کے مال نکلوانے کا جو ٹیکس نہیں دیتے تھے یا بلیک منی رکھتے تھے، کہ اس طرح وہ سب پیسے نکل آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پیسے جو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور شو نہیں کیے جاتے کہیں پر، تو لوگوں نے دھڑا دھڑ اپنے وہ پیسے نکلوا کے نوٹ تبدیل کر لیے، کیونکہ اب وہ پرانے نوٹ چلیں گے نہیں. اب آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن یہ مال بالکل کھوٹے سکے بن جائے گا جو دنیا میں ہمارے پاس، اسے کہاں چلے گا نہیں، چلے گا صرف اس وقت، یہ کام اس وقت آئے گا جب ہم اس کو اللہ کے بینک میں جمع کرا کے وہاں کی کرنسی میں تبدیل کر لیں گے. جیسے آپ کو کسی دوسرے ملک میں جانا ہوتا ہے تو اپنے ملک کی کرنسی جمع کرا کے دوسرے ملک میں جا کے دوسرے ملک کی کرنسی لیتے ہیں، کیونکہ یہاں کی کرنسی وہاں نہیں چلتی، ایکسچینج کرانا پڑتا ہے آپ کو. تو کچھ چیزیں آج جو ہمیں بہت ویلیوبل نظر آتی ہیں کل بالکل بیکار ہو جائیں گی. پھر اسی طرح انسان کے اندر جاہ کی بڑی خواہش ہوتی ہے. جاہ کا مطلب اقتدار کی خواہش، میں بڑا ہوں، سب مجھے مانیں. قیامت کے دن یہ چیز بھی انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں. آج چھوٹی چھوٹی صدارتوں وزارتوں کے لیے لوگ کیسے کیسے پاپڑ بیلتے ہیں، جائز ناجائز ہتھ کنڈے، جھوٹی قسمیں، غلط طریقے سب استعمال کرتے ہیں کسی طرح کوئی عہدہ یا اختیار مل جائے. کیونکہ عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عہدے اور اختیارات دنیا کے کام نکلوانے کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. کوئی ذرا سی بڑی پوسٹ پر ہو آپ اس سے جا کے کوئی بھی کام نکلوا لیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں کسی کی بڑی سے بڑی پوسٹ اسے جہنم سے نجات نہ دے سکے گی، نہ کسی اور کو نجات دلوانے کا ذریعہ بنے گی. اور پھر آپ دیکھیے سلطانیہ کے بعد توق کی بات ہے، کیونکہ جب اقتدار آتا ہے تو انسان کی گردن اکڑ جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے، تو اٹھی ہوئی گردنوں میں کیا ڈالو؟ توق ڈالو، پھر ان کو زنجیروں میں جکڑ دو. دنیا میں سرکش تھے، اللہ کے احکامات اور اطاعت سے بھاگتے تھے، رسیاں توڑاتے تھے، آج کہاں بھاگیں گے؟ پکڑو ان کو اور جکڑو ان کو. ایک تو جہنم کی سزا اور اوپر سے پکڑے اور جکڑے ہونا، کہ انسان ہل بھی نہ سکے، سانس بھی نہ لے سکے. اور بظاہر دیکھیے تو یہاں پر جرائم دو ہی بیان ہوئے، ایک حقوق اللہ میں اقتل تھی اور دوسرے حقوق العباد میں. ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہمارے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہے؟ کیا میں مسکین کو کھانا کھلاتی ہوں؟ کیا میرے کھانے میں، میرے مال میں کسی مسکین کا حصہ ہے؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کیا صدقہ کرتے ہیں؟ کھانا کھلانے کی کتنی ترغیب ہے؟ دوسروں کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. ہمارا کھانا گل سڑ جائے، ختم خراب ہو جائے، کسی غریب مسکین کے پاس نہ جائے، اور اگر کھلانا پڑے تو کتنے شوق سے کھلاتے ہیں؟ سب اپنے آپ سے پوچھ. صحابہ کرام میں سے بعض کے پاس کچھ نہیں تھا، بڑے بڑے محلات میں نہیں رہتے تھے، وہ بڑی بڑی جاگیریں نہیں تھیں ان کے پاس. بعض کا حال تو یہ تھا کہ ایک وقت کھانا تو دوسرے کا نہیں، لیکن اگر ان کے پاس ایک کا بھی ہوتا تھا تو اس میں بھی کسی کو شریک کر لیتے تھے، اس میں سے بھی دے دیتے تھے دوسرے کو. ہمارے پاس بہت کچھ بھی ہو تو توجہ ہی نہیں اس کام کی طرف، دھیان ہی نہیں ہے تو کسی اور کو بھی کھلائیں، سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کرنے کے کاموں میں سے کوئی کام ہے. اور جس معاشرے کے اندر پھر بھوک بڑھ جاتی ہے، محتاج اور ضرورت مند اور ضرورت مند ہو جاتے ہیں، تو وہاں دنیا کا چین بھی لوٹ جاتا ہے، ان کے پیٹ کی بھوک بھی بددعائیں دیتی رہتی ہے، دنیا میں بھی انسان سکھ نہیں پا سکتا، اور آخرت میں تو ہے پکڑ اس پہ. آج آپ دیکھیں ہم اپنی شادیوں پر، پارٹیوں پر کتنے کتنے کھانے پکا ڈالتے ہیں، کتنے بڑے بڑے دسترخوان پھیلاتے ہیں، جس میں کتنا کچھ ضائع ہوتا ہے. اس کے برعکس کسی ضرورت مند کو، کسی فقیر مسکین کو کھلانے کے لیے کتنا دل رکھتے ہیں ہم، کیا کوشش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خاص طور پر تلقین کی کہ تم اپنے سالن میں پانی زیادہ ڈال لو اور اپنی ہمسائی کی خبر گیری کرو. لیکن ہمارے ہاں ہمسایوں کے ساتھ اس قسم کا لین دین، وہ تو طریقے ہی بدل گئے. ہم اس سے کوئی غرض نہیں کسی اور نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی ڈش ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہمسائی کسی ہمسائی کو بکری کا ایک کھر بھیجنے کو بھی حقیر نہ سمجھے. یعنی اگر ہمسائے کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کوئی معمولی چیز بھی آپ کو ملی ہے تو اس کو بھی خوشی سے قبول کریں. کیونکہ بعض اوقات لوگ اس لیے بھی ایک دوسرے کو کچھ نہیں بھیجتے کہ ہے دوسرا مائنڈ کرے گا کیا بھیجا، یا یہ بھی کوئی بھیجنے کی چیز ہے. جو حیثیت ہے، جو وسعت ہے، جو کر سکتے ہو، ضروری نہیں کہ تم بہت بڑے دسترخوان ہی پھیلاؤ، معمولی سے معمولی چیز. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا. پوری کھجور نہیں دے سکتے، آدھی کھجور دے دو، ایک حصہ اس کا دے دو، لیکن کھلاؤ. اور بلا شبہ یقینی طور پر یہ صدقہ دنیا میں بھی انسان کی آزمائشوں اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے، بلاؤں اور مصیبتوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے. آج آپ دیکھیے کہ غربت کی وجہ سے کتنے ہی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. یعنی پچھلے چند سالوں میں ہمارے مسلمان معاشرے میں، سو کال مسلم سوسائٹی میں، خودکشی کا رجحان کتنا بڑھ رہا ہے. یعنی خود سوزی جو ہے یا خودکشی جو ہے، جانتے ہوئے بھی کہ حرام ہے لیکن مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی راہ جو نہیں پاتے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے. شیطان نے ہمارا ایک اور عمل بہت خوشنما بنا دیا ہے کہ بعض کا صدقہ کرتے بھی ہیں تو چیلوں کبوں کو کھلاتے ہیں، جن کو اللہ نے اور کوئی کام دیا ہی نہیں سوائے اپنی خوراک تلاش کرنے کا. یہ ایک عام کانسیپٹ بن گیا ہے، حالانکہ انسان زیادہ مستحق ہے، اور خصوصاً وہ جو اپنے لیے کوئی راہ نہیں پاتے کمانے کی. یہاں پر جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا ہے، اس میں صرف کھانا کھلانا ہی نہیں بلکہ ترغیب نہ دینا، یعنی معاشرے کے اندر احساس پیدا نہ کرنا، ان کے لیے ایسا انتظام نہ کرنا جہاں سے یہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، یہ چیز بھی شامل ہے. جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے ایک بستی کے اسکول میں پڑھایا، کچھ دن کے بعد دیکھا کہ ایک بچہ ان میں سے بھیک مانگ رہا ہے. اگر اس بچے کی ضروریات پوری ہوتی تو بھیک کیوں مانگتا؟ جب معاشرے کے ایسے افراد جنہیں اللہ نے ریسورسز دیے ہوں، جن کے پاس وسائل ہوں، جن کے پاس مال ہو، اگر وہ اپنی ذات اور اپنی ضروریات سے باہر نکل کر نہیں دیکھتے کہ دوسرے انسانوں کی، ہم جیسے ہڈی گوشت، روح اور جان اور احساسات رکھنے والوں کی ضروریات کیا ہیں، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود بھی کوشش نہ کریں، خود بھی توجہ نہ دیں اور دوسروں کو بھی اس طرف نہ توجہ دلائیں، تو اس پر زیادہ پکڑ ہے. یعنی یہاں خصوصی طور پر ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے پاس مال بھی ہے، سلطان بھی ہے، کیونکہ پیچھے انہی چیزوں کا ذکر آ رہا ہے. جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اسی پہ تو پچھتائیں گے کہ مال اور سلطان کام نہیں آیا، کیونکہ مال اور سلطان سے انہوں نے دنیا ہی بنائی، انسانوں کی ہمدردی کے کام نہیں کیے، انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کی طرف توجہ نہیں دی. اور آج ہمارے معاشرے کا المیہ ہے یہ کہ جن کے پاس یہ دو چیزیں ہیں ان کی دلچسپیاں اور مشاغل اور زندگیاں ہی کسی اور کام میں لگی ہوئی ہیں. اگر آج بھی ہمارے صاحب مال اور صاحب سلطان لوگ مساکین اور ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ادارے قائم کرتے، اسکول بناتے، ان بچوں کو ہنر سکھاتے، تو یہ کیوں بھوکے رہتے؟ یعنی کھانا کھلانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی یتیم خانے میں ایک دیگ پکا کے چھوڑا، یہ نہیں یہاں کہا جا رہا. اور صرف اتنا نہیں کافی، کیونکہ ہم سب مطمئن ہو جاتے ہیں صرف اتنے صدقے سے کہ ہم نے صدقہ کر دیا، وہ فلاں شادی کا موقع تھا، ایک دیگ یتیم خانے میں بھجوا دی ہے، جو بعض اوقات اتنے خراب طریقے سے پکی ہوئی ہوتی ہے کہ بچے بےچارے پتہ نہیں کھا کے کتنے دن بیمار رہتے ہوں گے. کیونکہ ہمارے دوہرے معیار ہیں نا، اپنے لیے کچھ پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور کرتے ہیں. ساری نعمتیں اور ساری اچھی چیزیں تو صرف ہم جیسوں کے لیے ہیں، غریب ان کو کہاں کھانے کا حق ہے، ان کو کہاں صاف پانی پینے کا حق ہے. تو یہاں صرف ان کو فیڈ کرنا ہی نہیں، ان کے لیے ایسے طریقے ڈھونڈنا، ان کو اس قابل بنانا کہ جس سے مستقل طور پر ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکے، یہ بھی انتہائی ضروری ہے.